Adun ti na dendenaak, babalasan at kakapintas. Ngem awan man lang ti kaskenta, agnanayon asiraks. Dayta pungay, dayta matam, papintasen na dayta langam. Awisen na to'y riknak nga agayat ken kainas, aging ganat ang pagtuluyan. Kalpasan na irok noy ko, daytoy na ayako. Amweng ket di ka agwadwa, darling to'y ganda ko. Sa wemlaeng kinapudno, no adan agrayo tapintas mo. Dawatek panunutin no siya tumetlaeng, piin ka ay ayin. Agibus kay tuirat sakto, nudong tento kayo, naglanti puspuso, kasla gloria't ingat na tutu, kaput arpa ako. Nagpatpat na Jack Marie, kapuken ka, bayat kalta ang tirabi. Sarkay arapa apu, jak man naglaw na naglabas iti oras. Ara na ar iti bibigyan, isip lang pabangin kanya. Sa'to'y puso, dapat sa'ng iplagip mo. Sa pali kong maubiag ko, tadiag ibus, dahito'y nagsak ko. Nudong tentot kanito, panaglang ipos puso. Kas na gloria't inat na tuto, dapat arapa. Imnas nga inlag, inlag daluna, sikat kapat ng puso. Binir, birok ka, kamang kebragsak, kay kakaisuna, ngayat mo. Bituin ka ang taranya, amang kigiren tiag tuken ya, gapuken ka uray pagkataya. Nangita hindi lang tay, patyek na agnanayo, adi agresa. Kanyak chumatay, muday taladawan tiyak parang kanyak na samitunan. Sigubuto to'y puso, kento'y itna. Dagus amabang aran, ang aming tat nakasarata. Itipintas ken ayat kasamitan. Balut po to'y rikna kentuy piangku ken ladawan na pagpasan. Desgrasya ni ayan, agan anu at kadin. Jaki pilit to'y bagi, nujakken ka maikari. Tadu nga atal, ken adu nga umsi. Nagayat kagayan, sa kaket nagtabay. Kastoy gaya niyaya, luisot kauman. Sabi dung nagpayem, no siyak tay inka mabibuya. Ngem idununalang alka, no di nak makita. Agarupus talunan, ketiyak tay sang-sang. Na desgrasya ni ayan, agan anu at natin. Jaki pilit to'y bagi, no jaken ka maikari. Tadu nga atas, ken adu nga umsi. Nagayat kagayan, sa kakit nagbabawi. Kastoy gayam niyaya, luisot kauman. Sabi dong nagbayen, no siyak tayin ka mabuntuya. Ngem idun una lang ay daw, no din nagmakita. Agarupus kaluluan, ket siyak tay sang-sangitan.